بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni usiku wa tarehe 5 mwezi wa Rabiu Athani mwaka 1440 katika kikao chetu hiki cha usiku wa leo tutakumbushana biidhni llahi taala min babi wadhakir faina dhikra tanfau lmuminin, kila wakati mwislamu ahitaji kujikumbusha na hitaji ndugu zake wamkumbushe, ili kukiwa na ghafla awe atazinduka. Katika mambo ambayo ni muhimu sana kwa watu kila wakati kukumbushana ni umuhimu wa kutafuta ilmu ya kisheria na kuwa na himma ya hali ya juu sana katika kutafuta ilmu. Kwa kweli aya ziko nyingi sana katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, كذلك أحاديث زمتوم صلى الله عليه وسلم نينجي سانا كتيكا كويليزا فضل كوبا يكتفوت علم يكي شريع. يتوشيليزا آية كتك قرآن الله سبحانه وتعالى كيليزا درجة كبوة نفضل كبوة أرزوابا وليون علم يكشريا. قال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. سيما جي وكساوى والي ونوجوى نوالي وسيوجوى. الله سبحانه وتعالى كتك هي آية أكنوشا نككتا كوساوى walio na elimu na wasiokuwa na elimu. Bila shaka walio na elimu Allah subhanahu wa ta'ala amewanyanyua daraja nyingi sana. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah huwanyanyua wale walioamini kati ya ninyi na wale walio na ilmu katika waumini. Allah subhanahu wa ta'ala huwanyanyua daraja nyingi sana juu kabisa. Na ndio ukaona kuna watu ambao walikuwa na ishq na ilmu, mahabba ya hali ya juu na ilmu, walipojua fadhila ya ilmu na daraja yake kubwa aliyowawekea Allah subhanahu wa ta'ala kwenye elimu kama hii. قال ابن القيم رحمه الله الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أكيليزا نمنا وبنزي وإليم ونفي بند علم. قال وأما عشاق العلم فأعظم شغفا به وعشقا له من كل عاشق بمعشوقه. أما وبنزي وإليم نعاشق نيولمت ألي فيكي دراجة وزيم كتك كبيندا يعني أبيندا كويلي كويلي ولو أنا أبيندا علم كويلي كويلي basi mahaba yao ya kuipenda ile ilmu ni zaidi ya mapenzi ya yoyote yule kwa kile anachokipenda. Wa amma ushaqul ilmi fa'a'zamu shaghafan bihi wa 'ishqan lahu min kulli 'ashiqin bima'shuqihi. وكثير منهم لا يشغله عنه أجمل صورة من البشر. نوينجي كتك وبنزي وعلم هوا شغلشوي حتى نصورا نزوري إليوجي كتك ونادام كتك مانا نعلم نمنا ونويبين علم. Ndiyo akasema tena al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, walau suwira al-ilmu suratan, lau kama ilmu itawekwa katika sura, ikawa ni sura ya kitu, lakanat ajmala min surati ash-shamsi wal-qamar, ingelikuwa ilmu ina sura nzuri ya kupendeza kushinda jua na mwezi. Ukisikia maneno kama haya, kaifa yulamu idhan man ashiqa al-ilm, utamlaumu vipi yule ambaye atakuwa na mapenzi na ilmu. Kulipita watu katika huu ulimwengu ambao walikuwa na himma ya juu kabisa katika kutafuta ilmu na mapenzi ya ajabu katika kutafuta ilmu, kwa sababu ya kufahamu fadhila kubwa inayopatikana katika jambo la kutafuta ilmu. Al-Imam Ibn al-Jawzi رحمه الله aliyefariki mwaka wa 597 rahmatullahi ta'ala alayhi, akiwa alalamika juu ya udhaifu wa himma ambao umesababisha vitabu vingi katika vitabu vya wanaovioni waliopita kutopatikana leo. يقول كانت همم القدماء من العلماء عليا. همم يوانا وفيوني وليو تنغوليا أزمومز وليو متنغوليا يي إلي كواني همم يجيو سانا تدل عليها تصانيفهم. Ukitaka kujua hilo, tizama vitabu walivyoviandika. Utunzi wao wa vile vitabu ni alama na dalili ya himma walizokuwa nazo wanaovioni hao. Allati hiya zubdatu a'marihim, ni zubda ya umri wao waliotumia katika ilmu. Kitaka kwa kifupi, tizama vile vitabu walivyoviandika vya kuonyesha tu kwa kifupi walikuwa wakiishi vipi. Kisha akasema illa anna akthara tasanifuhum datharat, vitabu vingi katika vile walivyoviandika hawa wanaovioni waliotangulia vimepotea. Kwa nini? Qala li anna himama at-tullab dha'ufat, kwa sababu himma ya wanafunzi wa ilmu ya dini ilidhoofika. Fasaru yatlubuna al-mukhtasarat wa la yanshutuna lil-mutawwalat, ikawa watu watafuta vitabu ambavyo vimeandikwa kwa ikhtisar, kwa kifupi, wala hawana na shati na uchangamfu na vitabu vilivyoandikwa kwa urefu. Thumma iktasaru ala ma yadrusuna bihi min ba'dihi, kisha wakatosheleka na kile ambacho wanachosomeshwa peke yake katika baadhi ya vitabu. Fadatharat alkutub wa lam tunsakh, kwa njia hii vitabu vingi vikapotea, kwa sababu wakati ule ilikuwa kitabu chaandikwa ndio kifike kwa mwingine, kwa hivyo ikawa hakuna himma ya kuandika. Hii ndio ta'dil ibn al-Jawzi fi tilka al-fatra, katika wakati ule ambapo tulitaja kwa Ibn al-Jawzi rahimahullah amekufa mwaka wa 597, azungumzia hali ya wakati ule. Yataka ufahamu kitu kimoja, Ibn al-Jawzi rahimahullah adraka Aba al-Wafa Ibn Aqil al-Hambali rahimahullah, ambaye alifariki mwaka wa 513. Huyu Abu al-Wafa Ibn Aqil al-Hambali ana kitabu ambacho wanaovioni wakitaja kwa jina Al-Funun. Hiki kitabu Al-Funun hakipo tena, lakini wanaovioni wataja kuwa kilikuwa na mujallad 800, 800 mujallad. Amekiandika Abu al-Wafa Ibn Aqil al-Hambali rahimahullah, na kitabu hiki amekiona Ibn al-Jawzi rahimahullah wa naqala minhu, na akanukuu baadhi ya fawaid katika kitabu hiki. Leo kitabu hiki hakionekani. Wako wapi wale ambao walikuwa waweza kukaa kuandika mujallad 800, wakaandika kufanya naskh ili kile kitabu kibaki? Na kuna wengi katika wanaovioni ambao alikutana na wao, na pamoja na hayo azungumza maneno kama haya. Almuhimu, kulipita wanaovioni ambao walijua fadhila ya ilmu na uzito wa ilmu baada ya kusoma nusus za Qur'an na Sunna, wakawa ni ushaqul ilmi, wapenzi wanaoipenda ilmu kikweli kweli. Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake kuonyesha utukufu wa ilmu amuhimiza mtume wake sallallahu alayhi wasallam kwa kumwambia wa qur rabbi zidni ilma, na useme ewe mola wangu mlezi niongezee elimu. قال الإمام ابن القيم رحمه الله الإمام ابن القيم رحمه الله كتب مفتاح دار السعادة أكيزممزية هي آية سيما وكفى بهذا شرفا للعلم يتشليزك من نهاية أتكوف وعلم أن أمر نبيه أن يسأله المزيد منه pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala amuamrishi mtume wake sallallahu alayhi wa sallam amuombe ziyada katika ilmu. Waqala al-imam ibn Kathir rahimahullahu ta'ala fi tafsirihi. Al-imam ibn Kathir katika tafsiri yake akifasiri aya sema ay zidni minka ilman, niongeze kutoka kwako elimu. قال ابن عيينة رحمه الله ولم يزل صلى الله عليه وسلم في زيادة حتى توفاه الله عز وجل نهكوا جمتوم صلى الله عليه وسلم كوا كتك زيادة كتك علم بمعنى كلا سيكوا لكوا كيونجزي وعلم مبكى لبوندوك دنياني صلى الله عليه وسلم ابو kila mmoja wetu akae chini ajiulize swali. Jua linapochomoza mchana ukaingia mpaka jua linapotua magharibi ikaingia usiku ukaingia, tumepata faida gani ya kielimu ambayo jana yake tulikuwa hatuna? Kila mmoja ajiulize. Ikiwa kila siku ikipita kuna kiasi fulani katika ilmu waongeza katika umri wako na uishi, basi mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, ni neema Allah subhanahu wa ta'ala amekupa. Na ikiwa maisha yako yapita wa anta jalisun, umekaa tu sabahlalan, hauna kazi ya kufanya, maisha yako yapita tu hivi hivi, basi ujio na matatizo makubwa sana. Wahitaji kuzidi katika ilmu ya kisheria kila siku. Na jua linapochomoza likatua bila wewe kuongezeka ilmu, basi kuna matatizo. Lazima urekebishe. Na kila mmoja ajijua nafsi yake. Tuchukulie mfano Musa alayhi salatu wassalam katika kisa na habari ya Musa alayhi salatu wassalam alladhi qasahu al-Qur'anu al-Karim fi surati al-Kahf, ambayo habari zake Musa alayhi salatu wassalam zimeelezwa katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Kahf. Wadhakarahu an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam li ashabihi kama fi sahihayn. Tume sallallahu alayhi wa sallam akaeleza katika kitabu chake au katika kueleza masahaba wake, na hadithi imepokewa na Bukhari na Muslim. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتك أي حديث متوم صلى الله عليه وسلم بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل كتك حال أنبا موسى ألكوا أمكا نكي كوندي شويشمي وكتك بنو إسرائيل إذ جاءه رجل فقال مارتو akatokea bwana mmoja akamwambia Musa na kumuuliza hal ta'lamu ahadan a'lamu minka, Musa, wajua mtu katika hii ardhi ambaye ana ilmu zaidi yako? Qala Musa la, Musa akamwambia la, sijui. Kwa husnu dhann, kwa yeye ni mtume wa Allah azungumza na Allah subhanahu wa ta'ala Kwa hivyo kweli kutakuwa na mtu ana elimu kuliko yeye? Sio, ni mtume wa Allah. Yeye ndiye anayefikisha ilmu kwa watu, anaoteremshiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Sema la. فأوحى الله إلى موسى. الله أكملت يا وحي سبحانه وتعالى متمواك موسى كم وانبيا بلى عبدنا خضر كنا مجويت الخضر أنا علم أمريوه هنا. فسأل موسى السبيل إليه. موسى أكوم بأيلكيز فيبي أتمبات الخضر. يذكر لنا الماوردي رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لو كان أحد يكتفي من العلم, لو كما كنجلكو نمتو أمباي أتشليكنا علم ما نواب باذيوات كنفانو أمسوما بك ثنوي, basi ametosheka pale, amefika. Ama mtu amesoma mpaka jamia, inshallah akachukua magister ama doktora, akaona pale amefika, tosha. Hapa nilipofikia tosha, ametosheka na elimu. Na hili ni kosa kubwa ambalo baadhi yetu tunalo, tukaona kuwa pale tulipofikia katika zile elimu ndogo zilizoko, kuwa tayari mtu amefika, ashakuwa alama tu asrihi, hakuna mfano wake. Basi asizidishe chochote katika ilmu, bimaana asijisumbue na kutafuta ilmu baada ya hapo, aone khalas mishafika. Ibn Abbas asema, lau kana ahadun yaktafi min alilmi laktafa minhu Musa على نبينا وعليه السلام لما قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. أموومب الخضر أنفواتي أنغلاو أنفونزي كتك أكيد أنباتو الله سبحانه وتعالى أم أنفونز الخضر. كيف حكو تشيكنا إلى علم أنبيو الله أم أنفا. Na bila shaka Musa alikuwa na ilmu zaidi ya al-Khadir, lakini kulikuwa na mambo ambayo al-Khadir wayajua yeye hayajui. Halikumzuia hilo kwenda kuitafuta ilmu kwa al-Khadir, kwenda katafuta ilmu. Hii ni dalili ya wazi utukufu na fadhila kubwa ya ilmu. Wahadha Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu kana idha tala qawlahu ta'ala wa qur rabbi zidni ilma qala Allahumma zidni ilman wa imanan wa yaqinan. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu alikuwa akisoma hii aya wa qur rabbi zidni ilma, akimuomba Allah subhanahu wa ta'ala kusema Allahumma zidni ilman wa imanan yaqinan, ewe mola wangu niongezee ilmu na imani na yaqin. Na Ibn Mas'ud radiyallahu anhu namna alivyofikia daraja katika ijtihadi yake ya kutafuta ilmu, afikia mpaka kusema wallahi alladhi la ilaha ghayru, na apa kwa yule ambaye hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye peke yake, ma unzila suratun min kitabillahi إلا أنا أعلم أين نزلت. هيجشوك سورة يوتي كتك قرآن كتك كتابك الله سبحانه وتعالى isipokuwa mimi najua ilishuka wapi. Yani nakifahamu kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala mwanzo mpaka mwisho. Kila sura najua ilishukia wapi. Wala unzilat ayatun min kitabillah illa wa ana a'lamu fi man unzilat. Na hakuna aya hata moja katika aya za Qur'an iliyoteremshwa isipokuwa mimi najua imeteremshiwa sababu gani, imeteremka kwa ajili ya nani. Mimi nafahamu asbabu nuzul zote nazo umu amezihifadhi kwenye kifua chake. Sasa huyu atakuwa na ilmu kiasi gani? Bila shaka ni ilmu kiasi kikubwa sana cha ajabu. Lakini pamoja na hayo, na wala hakusema kwa kujifakhirisha, la, ndio ukweli na waqi ilivyo. Mwisho akasema walau a'lamu ahadan a'lama minni bikitabillahi tablughu al-ibl narakibtu ilayhi. Na lau kama najua yoyote yule ana ilmu kuliko mimi katika kujifahamu kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, na yuko mahali ambapo ngamia waweza kufika, basi ningejipanda ngamia nikaenda kwake ili nikajifunze ilmu. Unzuru ila himma al-aliya, angalia himma iliyokuwa ya juu hii. Leo tulabu al-ilm akae kidogo tu tafute ilmu mwezi mmoja miezi miwili, kisha choka huyo, ashachoka. Na kuna wengine ambao misikiti iko pua na mdomo na kwao nyumbani, hata siku moja humuoni katika halqa ya ilmu, eti amekaa tafute ilmu. La, bado usishangae akamwona mtu atoka mbali aje kutafuta ilmu katika msikiti ambao yeye ni jirani, akashtuka, kuna nini? Kwani mbona unkuja huku leo? Cha, kuna darasa pale zatolewa na hudhuria. Ah, basi mimi niko umu hata habari sina. Kwa subhanallah, watu wengine bwana, sisi bwana, yani aona ni jambo la kawaida tu hili. Subhanallah, wain himmatu salaf, ziko wapi himma za salafu salih na sisi tulivyo leo? Wallahu musta'an. Walau a'lamu ahadan a'lama minni bi kitabillahi tablughu al-ibl narakibtu ilayhi. Sina fika hata kama iko wapi nitafika, niende nikatafute ilmu, kwa sababu nimepata mtu ajua kitabu cha Allah kuliko mimi. تزام صحابة جابر بن عبد الله رضي الله عنه أرضاه يرحل من المدينة النبوية إلى مصر مسيرة شهر على البعير. جابر بن عبد الله رضي الله عنه أتوك مدينة مبكى مصر مويندو ومويزي مزيمة يوينغمية min ajli samai hadithin wahidin, kwa sababu ya kwenda kusikiliza hadithi moja. Khafa an yamuta wa lam yasma'ahu, aliogopea kuchelea nisije nikafa kabla ya kuisikia hadithi hii. Na leo kwaishi watu ambao tauhidi yasomeshwa na haijui, na wala haimtikisi moyo wake kuwa wacha niende nikajifunze ili jambo, kwa sababu ndiyo msingi wa misingi katika dini yangu. Watu wafundishwa shirki na namna gani kujiepusha na shirki, habari hana. Watu wafundishwa mambo muhimu katika dini yao, mambo ya tahara, mambo ya sala, mambo ya saum, ya zaka, ya hajj, hafahamu, lakini habari hana, wala habari hana, hata imtikisi hiyo. na sio kuwa eti hakuna, la, ipo ilmu yafundishwa, lakini hana wakati wa kukaa kwenda kutafuta ilmu. Hadithi moja ya mtu wa sahaba Madina yampeleka Masr, mwezi mzima njiani kwenda, mwezi mzima kurudi, njiani peke yake miezi miwili. Wakati wewe kwenda msikitini dakika tano haikuchukui kwenda kusikiliza hadithi moja, mbili, tatu, ukafaidika ukarudi nyumbani kwako, wampata mtu yuko mbali kabisa na habari hana. Alafu mpate mtu kama huyu ndio anaileta matatizo msikitini. Ataka ilmu yote someshwe kwenye khutba ya Jumaa. Mbona hii hukutaja kwenye khutba ya Jumaa? Ungetaja na hii, njoo darasani, wacha uvivu. Na wengine elimu atakayoipata kwenye WhatsApp, elimu yake yote atakayochukua kwenye WhatsApp tu, na yuko karibu mahali ambapo yoweza kwenda kutafuta elimu, lakini la. Sheikh, hebu nifanye tarjama hii. Nenda kwenye marakizi zinazosomesha lugha ya Kiarabu, kasome, usisumbue watu. Sio sumbue watu, mtu akae kazi yake kufanya yeye tarjama, kisha hii na hii nyingine fanye tarjama na hii nyingine, kasome, tafute elimu, tuache uvivu. Unaenda katafuta ni msikiti uko mbali, siku ngapi kufika? Huo msikiti ulioko mbali wachukua siku ngapi kufika? Kumbe nusu saa ama robo saa, dakika kumi. Mtu akwambia uko mbali sana. Watu wametoka Madina mwezi mzima na ngamia, wakafika Misr kwa ajili ya hadithi moja, kisha arudi mwezi mzima kwa ajili ya hadithi moja. Mtu msalamu, hadithi moja peke yake. Tena achelea kuwa nisije nikafa kabla ya kuisikia hadithi hii moja tu. Himma tuseme hakuna, si ati zimekufa. Kilichokufa ni kile ambacho kilikuwepo kisha kikafa, lakini hamna kwa wengi katika watu. Ni wachache ambao wana himma kisawasawa kutafuta ilmu, na wale waliona himma ya kutafuta ilmu wako nyuma yao wanaowavunja moyo katika kutafuta kwao ilmu. Tafuta ilmu enda wapi wewe? Utapata shahada gani pale bwana? Kisha alafu utafanya nini? Utakuwa nani baadaye? Fikiria mustakbali wako bwana. Sikiliza kitu kimoja, mustakbali ni moja katika mambo mawili, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Chagua kabisa hapa duniani, ama mustakbal wa kidunia, hakuna yoyote hapa ana dhamana ataishi dakika moja peke yake baada ya sasa. Nani ambaye ana dhamana sasa hivi atuambie, mimi nina dhamana nitaishi jisali zima baada ya sahi? Moja sema hapo, sije ukaanguka tu na ugonjwa wa moyo ghafla. Mara huyo tulikuwa naye sasa hivi, hakuna mwenye dhamana. Mbona una wasiwasi na jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala shalisimamia? Ash-shaytanu ya'idukumul faqr, shaytani daima awaahidi ufakiri na umaskini. Jamani, hivi Allah amruzuku kathiri ambaye hamsujudii Allah subhanahu wa ta'ala hata mara moja katika maisha yake, na Allah yuwampa afya, yuwampa rizqi, ana mke, ana watoto, aishi, kisha Allah ampoteze hafidhul Qur'an, talib ilm shar'i, Allah amwache? Fama dhannukum bi rabbil alamin, mna dhanna gani nyinyi na Allah subhanahu wa ta'ala? Yani lile kafiri, lile jinga, lile jahil, na Allah subhanahu wa ta'ala yuwampa rizqi yake, ampa afya, ampa kila anachokihitaji, amneemesha kwa neema mbali mbali za kidunia, kisha anayetafuta ilmu ya kisheria, nyinyi msokuwa na adabu mwamuuliza kuwa utakwenda kuwa nini kesho? Man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Hii ni ahadi na dhamana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini tizama, sijui wapima watu na mizani gani, lakini wakati talib ilmu akifanya subra ataona natija yake. سيرفعه الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. الله أتمنينيوه هابا دنياني نكشو آخرة. كينا چوتاكي كان صبر موچي أسيمي أتاكي سيما مكاتوه كزياكو نينوه نتو مكيت إفاذي قرآن نتو مكيت سوما حديث زمتم سنة إفاذي حديث أتفوت علم يكم جيو ملاواكي aitambua dini yake. Yaani huyu ndio hana kazi ya kufanya. Yule alikaa kule asema baada ndo yule ndio yosoma yule. Huu mjinga huyu. ABCD ndio yosoma, sio? Sisi tuishi katika asri kama hiyo. Hakuna himma katika kutafuta ilmu ya kisheria. Na tuko katika wakati ambao anitafuta ilmu. Na sisemi haya kumaanisha ni haram, la, lakini yawa makosa ikiwa watu wataipa kipaumbele ilmu ya kidunia wakaidharau dini yao. Masahaba walikuwa watukufu, Allah aliwanyanyua kwa ilmu ya dini, rafa'ahum Allah, bali ndiyo sababu ya wao wakawa mbele. Na leo tuko nyuma, kazi yetu sisi tukufuata. Kwa nini? Kwa sababu tumeachana na dini yetu. Hatta tarji'u ila dinikum. Ule udhalilifu uliopata hautaondokea mpaka mrejee katika dini yenu. Mtarejea vipi kiwa mwijui dini yenu? Kwa hivyo salafu salih walikuwa na hamu na himma alia katika kutafuta ilmu. Pengine labda nitoe mifano ya aima na namna walivyokuwa na himma ya hali ya juu katika kutafuta ilmu na wakakusanya ilmu kubwa sana. Sheikhul Islam wa mufti al-anam ابن تيمية رحمه الله تعالى. نمكسوديكم تاجا هو يمنا وشوانكم وننفانو سباب مبتدع ومزمزك ووانقومين جسانا. ذكر السخاوي في الجواهر والدرر عن القاضي شمس الدين ابن الديري يقول تاج الإمام السخاوي كتيك كتاب شاك الجواهر والدرر كتوكك والقاضي شمس الدين ابن الديري أسيما سمعت الشيخ علاء الدين البسطامي ببيت المقدس يقول مسكية الشيخ علاء الدين البسطامي akiwa Baitul Maqdis Palestine kaulizwa har ra'aita ash-shaykha Taqiyyuddin ibn Taymiyyah, aulizwa ash-shaykh Alauddin al-Bistami, je ulimuona shaykhul Islam ibn Taymiyyah rahimahullah? Faqala na'am, nibana akasema ndio memuona. قلت كيف كانت صفته؟ ilikuwa vipi sifa yake Sheikh al-Islam? فقال هل رأيت قبة الصخرة؟ وشيون قبة الصخرة وايتا كينجريزه dome of the rock ule msikiti ambao ndo mwaletwa picha kwa ndio Bait al-Maqdis, lakini sio kubwa sana. Ushauona ule msikiti? Qultu na'am, sema nikajibu ndio, nishauona ule msikiti mkubwa sana. Qala kana kaqubbati as-sakhrati mali'un kutuban laha lisanun yantiqu. Ikiwa ushauona msikiti, sasa ujaze vitabu ule msikiti paka vijae vifure paka juu, kisha ile kubba lipewe ulimi wazungumza, lazungumza vile vitabu vilivyomo kule ndani. Ndio mfano wa Sheikhul Islam katika ilmu. Yani ni mtu, lakini ni kama mtu amejazwa vitabu mle ndani, akizungumza azungumza vilivyomo ndani ya vile vitabu. شيخ الإسلام وعجوبة الزمان رحمة الله تعالى عليه هكونا مفانواك كتك عصرياك يي منيوي هكونا متكما يي كتك عصرياك. الإمام الذهبي رحمه الله أسمى والله لو قمت على الكعبة كسمى مجيوي الكعبة فاني وسئلت من اعلم اهل الارض كيشا نكاولizwa nani ana ilmu zaidi katika hii ardhi, la qultu sheikh al-islam ibn taymiyyah rahimahullah, bila wasiwasi ningesema sheikh al-islam ibn taymiyyah rahimahullah. Hii ni shahada ya wana wa vioni wakubwa katika asri yake juu ya ilmu aliyokuwa nao sheikh al-islam. Hivi tufikiria kuwa huyu Sheikhul Islam alipewa sifa hii an batalatin wa naumin wa aklin, yani alikuwa limekaa tu jitu limekaa hivi kazi yake kula na kulala tu yeye, kisha akafikia daraja hii? Wallahi la, walakinahu jumia bituli sahar, ile ilmu alikuwa nami kusanya kwa kukesha siku nyingi sana na usiku mwingi atafuta ilmu. Na umri wake aliuchukulia ni ghanima katika kutafuta ilmu, daima katika vitabu, akatosheleka na ilmu kutokamana na kupiga kelele za kipuzi na mambo ya kijinga. Kuna watu shughuli mshagil bas kutafuta mambo ya kijinga kijinga tu, mambo ya kipuzi, mambo hayana faida ndani yake. Wengine kazi yao kutafuta mambo ya fitna fitna, wamona mtu kazi yake maisha yake atafuta fitna tu yeye. Ya akhi, kuna mambo makubwa ya mtu kujishughulisha nayo. Tuwe na himma katika kutafuta ilmu. Waweza kumuona mtu apiga kelele katika mambo makubwa, ukimwangalia hajawahi hata kuhudhuria darsa ya usul thalatha kwa mfano mwanzo mpaka mwisho hajawahi, lakini likitokea jambo yeye wa kwanza. Mufti al-Anam, hakuna kama yeye. Bali ilifikia wakati kuna wanawavioni walikuwa na ulum katika fani mbalimbali ambazo hata wale walioishi nao katika asri yao walikuwa hawajui. Ibn al-Khashab an-Nahwi al-Hambali yakulu, asema na huyu amefariki mwaka wa 567, asema inni mutqinun fi thamaniyata ulumin, mimi nazijua kwa yaqini, mutqin sina shaka nazo, ilmu nane. Aina nane ya ilmu nazijua. Ma yasaluni ahadun an ilmin minha, sijamsikia mtu akiniuliza katika mojawapo hizi ilmu nane ninazozijua. Wala ajidu laha ahlan, mwanzo hata sioni kama kuna mtu hapa yuweza kufahamu kile ninachokisoma, sioni kuna watu waweza kupokea ilmu kama ile. Huyu alikuwa na himma kiasi gani kutafuta ilmu kama hizi mpaka ilmu ambazo watu wa asri yake hawajui? Abu al-Baqa as-Subki rahimahullah alifariki mwaka 777, yaqulu أعرف 20 علما لم يسألني عنها بالقاهرة أحد. Najua ilmu 20 sijaulizwa na yoyote katika watu wa mji wa Al-Qahira Misr, hata mtu mmoja hajawahi kuniuliza kitu kuhusu ilmu hizo, bali Muhammad ibn Abi Bakr ibn Jamaa, Muhammad ibn Abi Bakr ibn Jamaa rahimahullah, ambaye alifariki mwaka 819, أسمى أعرف 15 علما لا يعرف علماء عصري أسماءها. ميمي نجوى علم كمنا تانو واجه واتوى كوايدا ونوافيوني كتك عصريانه ميمي هواجوي حتى مجناك نمنا وليفيقوه كتفت علمنا همة يهدي يجوى وليقوناه. بالي utaona mifano ya ajabu ya himma kubwa waliokuwa nayo salaf katika kutafuta ilmu na wanaovioni wa ahli sunna, mpaka katika saatu lihtidhar, wakati ambapo mtu roho yake yamtoka aondoka duniani, ni wakati mzito sana, si mchezo. Lakini bado jambo la ilmu wako nalo mpaka wakati huo. Chukulia mfano wa Abu Zur'a Ar-Razi rahimahullahu ta'ala, alifariki mwaka wa 264. Qala ibn Abi Hatim fi taqdimat al-jarh wa ta'dil, ibn Abi Hatim asema sami'tu abi yaqul, nimsikia baba yangu akisema, Abu Hatim Ar-Razi na huyu mwenzake Abu Zur'a Ar-Razi, na kuna kitabu chetwa Aqidatu Ar-Raziyain, yao wawili walikuwa pamoja Qurana. Abu Hatim Ar-Razi asema mata Abu Zur'ata mat'unan mabtunan ya'raqu jabinuhu fi an-naz'i, alikufa Abu Zur'a mat'unan katika ta'un, na hii ni katika alama ya husn al-khatima. Tena mabtunan, na Mtume sallam asema katika kuwataja wale shuhada, mmoja wapo akataja al-mabtun, mwenye kufa kwa kuumwa na tumbo ni katika shuhada, kesho akhira atapata daraja ya mashahidi. Ya'raqu jabinuhu fi an-naz'i, na Mtume sana asema mautu almu'min bi'araqi aljabin, mauti ya mu'min hufa akiwa atokwa na jasho kwenye bapa lake, kwa sababu ndio wakati wa mwisho, yushaddadu alayhi, ili afutiwe dhambi zake. Kwa hizi alama zote za husn khatima alikuwa nazo Abu Zur'a Ar-Razi rahimahullah. Qala faqultu li Muhammad ibn Muslim, katika hali ya sakaratul maut, mwenzangu namuona yule, nikamwambia Muhammad ibn Muslim ma tahfadhu fi talqin almauta, ni kama waliona uzito kumwambia qul la ilaha illa Allah, maana wachuoni mkubwa. Amwambia mwenzake pale ubavuni, umehifadhi nini wewe katika kumlakinisha maiti la ilaha illa Allah. Faqala Muhammad ibn Muslim yurwa an Muadh ibn Jabal, kambi hadithi yapokewa kutoka Muadh ibn Jabal, famin qabli an yastatimma, kabla hajamaliza, rafa'a Abu Zur'ata ra'sahu wa huwa fi an-naz'i, Abu Zur'a akanyanyua kichwa chake akiwa katika hali ya roho kumtoka, roho yamtoka. Faqala, kisha akasema rawa Abdul Hamid ibn Ja'far عن صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فصار البيت ضجة ببكاء من حضر. أبو أبو روي كم توك بعد يكتمك لا إله إلا الله أكفريك بعد يكتم حديث سبحان الله بك سند يا حديث يتاجع من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ثم حديث أكفريك رحمة الله تعالى عليه نهيها يكوى يسبقوا الله سبحانه وتعالى watu wa kheri na watu wema kama hawa atakakuonyesha mpaka mwisho wa maisha yao kuwa ni watu ambao waliishi na ili jambo wakafia nalo. Aliishi katika kufundisha watu hadithi, aliishi katika kupokea maneno ya Mtume صلى الله عليه وسلم akafia katika hali kama hii. Na matukio kama haya ni mengi sana toka salafu salih. مسره الحضرمي رحمه الله عن بال فريق مكه 373 رحمه الله تعالى عليه ذكر عياض في المدارك في ترجمه مسره ابن مسلم الحضرمي ketika kueleza tarjama yake wa kana min ahli al-ilm waz-zuhd at-tam kwa katika wanaovioni na watu wa zuhd أنه لما احتضر ابتدأ القرآن ألبوفكي ونسكرات الموت أكانز كيسوم القرآن بالله عليكم سيسي وزيمنا في جوفيت وتوزي كيسوم القرآن يقرأ القرآن من حفظه أسوم القرآن كحفظياتي وكتك نزع وكتك سكرات الموت بدأ يقرأ القرآن فانتهى في سورة طه إلى قوله تعالى وعجلت إليك ربي لترضى أكسمامية كتك آية هنانزا منزو القرآن بك سورة طه أكفيك آية وعجلت إليك ربي لترضى نعني من أنه يموسك ولكوجه بيسك والله سبحانه وتعالى إلي أرضيه نعم لزيانه هي آية ففاضت نفسه أبرو ياكي كم توك ناس عاشوا على العلم وماتوا على العلم نكما اللي بتاجة وكتاجة خبار ذا سلف نمفانو كما نمينجي سانا مينجي سانا وكتي واتوا اللي بكوانا همة عالية كتك كتفوتا علم هاي اتوا يتاجة نكوان بزانا كوا وكيونا همة يكتفتا علم كواكو imeshuka tafuta vitabu vinavyozungumzia siyar za salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhi na namna walivyokuwa na himma katika kutafuta ilmu biidhnillahi ta'ala huenda ikawa ni sababu ya kunyanyua himma yako tena upya katika kutafuta ilmu kwa sababu ukipima hali waliokuwa nayo wao na hali tuliokuwa nayo sisi والله بين الثرى والثريا هاوezi kufananisha ni kama kusema mchanga na nyota vitu viwili viko mbali sana angalau basi tubakie katika ile himma angalau ya kusoma ya kutafuta ilmu na bidii tubakie nayo tusiwe ni waharaka wa kuvunjika moyo katika kutafuta ilmu tafuta ilmu mwaka mmoja miaka miwili ushachoka. Watu umri wao mpaka kufikia hali waondoka duniani bado watafuta ilmu na wazungumzia ilmu. Na matukio kama haya ni mengi kama nilivyotaja, tumetaja kwa kifupi katika hali ya kukumbushana. Tunahitaji kila wakati kukumbushana mambo haya ili ituamshe himma zetu au ilete himma katika nyoyo zetu za kutafuta ilmu ya kisheria. Mimi nitasimamia hapo inshallah. Nikitarajia kuwa kwa haya machache tuliyozungumza hapa angalau nyoyo zetu zitakuwa na shauk ya kurudi upya na himma mpya katika kutafuta ilmu ili tujifananishe na watu waheri kama hawa tuliowataja. نكتفي بهذا القدر ونسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما